Matye, djani liye. Jesu de mari betelema jure djemi ni. Elodo ndenka tigbande po ya yunu. Omar puri ya banda ndendiri amabla denyan hal puri kichwa Jerusalema. Bedem buwali. Bambar jufimba baro yu amwala na yele. Tilake onwa biga puri puoli ketichwa giba kuyago. Obaro elero ndengbari la la baro uyam den yagi. Jerusalema yab kuli moko yayama den yagi. Odentani bokopar chiamba barba leni lebal mama banka ba yudamba. Kubwalba otienu gandi yua ndemba ma nankani. Bedengwa kiyero. Betelem dogu yunye jure diyemini. Nano sawal forwenden diyamam. Fin Betelem. Ya dogu ye jure ni ngati ye jure do chiamu kulisi ga ya dogu ya jigiru wakichie kerma obaro yuamba gobri niba isalele yaba banya finia nine lane elodo denjini abanda yeni hasili ni kubwali kubandi chayi bandenla ke kikma baga yeni puri ya yugunu liya puri odenswanba Betelema kiyeri germane ke ban voir ke band chain ke big yen la baro ya lao yinten men bandi ke men ban mo kongere ke ban kiyago banden gbadi o baro in yerbi yala beden fi ke gedi banden la yak ma buga pour po yeni den kwa biliga hali ke ban pundi ke buga ye ya dieri yulpo ki seri banden la ke ma buga be parade mangi halbon tian la beden kwa ali dieri ni kala kibuga leni ona maryama beden gban kpiage kibuga kloti behal mani boga kinyani kpuno ya pabun tena wula leni adugbira leni mili utienu den wamba tidanadin ni ke banda guani elodo kani lane beden tani santo kkuni bidempo banden fi odier maleke den doade josef kani tidanadin ni kiyedo Figi tag buga len o nagi sanigi geri e jibiti. Yimba ya ye lampo hari mimba wana ya yunu. Kerma elodo ba lingi gibuga gubwaga pao. Josefi den fi kunyuagu kita kibuga leni ona kigeri e jibiti. Oden ye lampo hali elodo kuma. Lidentieni yeni ka odiero ndentuori kiteni ke osaro puwaro mpua ya sawaro ntieni. Nde yinke nyanen bijwa Egyptini. Elodo nden swake abanda yeni bwando. Opa den bembon tianla. Oden swani bambangpa ya bonjara mpya bena liye liye leni ya abankupundi yen kuli. Kiye Betelema leni utunkondwagi ni kuli. Nani abanda nden wano ke oswa ke la buga bapia ya bena banlu. Lanwani osaro puwaro jelemi nde maad ya mama den tieni. Bidengbar yemo pali lama dogun. Abubula lene yemo kiami. Lasela mburi obila kuma ka atuwa bambago. Kelma bago ye. Elodo ndengpe, odiere maleke den doare Josefi kani Egyptpo te dangari ni kiyero. Figi tagabuga lene ona guguani isalele diempo. Kelma yabende mbuwa gpa gbira nangpe. Josefi denfi kita kibira lenona kugwani isa le diemini. Ama wande mbadi ke elodo kpe ke obijua akele ayusa kari tigbande po ketua jude baro odenjele po guama. Ama otienu ndenwa ano tidanati ni odenfi kigeri galile diemini. Wadem bankali na seleti doguni. Liden tieni yeni ke bisalo puwaba nden yeri ala ntieni. Lani ntiena. Beba yino na seleti yuwa.